program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 marca, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ujawnienie prawdy o wydarzeniach w Smoleńsku jest bliskie, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas obchodów 83. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Polska delegacja podczas szczytu Unii w Brukseli zetknęła się z nielojalnością niektórych sojuszników, mówi minister spraw zagranicznych. Od niedzieli przez 2 miesiące nie będą kursowały pociągi z Białegostoku do Bielska Podlaskiego. Należyte uczczenie pamięci ofiar i ujawnienie prawdy o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku jest już bliskie, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas obchodów 83. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński odniósł się też do prób zakłócenia porządku. My wiemy, że zwyciężyliśmy i że zwyciężymy. My wiemy, że to, o co zabiegamy, o co walczymy, uczczenie pamięci poległych w Smoleńsku i ujawnienie prawdy o Smoleńsku jest już bliskie. I ta furia, ta nienawiść, ta oda do radości grana w imię nienawiści nic tutaj nie zmieni. Marsz pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej poprzedziła msza w archikatedrze warszawskiej. Polska delegacja podczas szczytu Unii w Brukseli zetknęła się z nielojalnością niektórych sojuszników, mówi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef MSZ powiedział na antenie TVP Info, że Polska była zapewniana, że niektóre kraje inaczej się zachowają w przypadku głosowania w sprawie wyboru szefa Rady Europejskiej. Mieliśmy zapewnienia, iż absolutnie popierają nasze stanowisko, iż zakładają, że państwo narodowe, państwo członkowskie ma prawo zdecydować, kto jest jego kandydatem. Jeśli wczoraj rano w Bundestagu niemieckim, czyli w parlamencie niemieckim, pani kanclerz na pół dnia przed rozpoczęciem szczytu wygłasza opinię publicznie, że cieszę się z wyboru Donalda Tuska, cieszę się, że będę mogła z nim przez następne lata pracować, to znaczy, że z Berlina poszła jasna, wyraźna dyrektywa. Szef polskiej dyplomacji powiedział też, że liczy na współpracę z szefem Rady Europejskiej. Donald Tusk nie chciał z nami współpracować, teraz czas na jego inicjatywę, dodał. Od niedzieli przez 2 miesiące nie będą kursowały pociągi z Białegostoku do Bielska Podlaskiego. Pasażerowie będą musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Jest to związane z rozpoczynającym się remontem torów na trasie Białystok-Czeremcha. Część pasażerów przyznaje, że teraz podróż będzie kłopotliwa. Pociągiem jest lepiej. No bo wiadomo, do autobusu nie wsiądę sama. A tak, tutaj to fajnie, siadam i jedziemy sobie z punktu A do punktu B. Trochę będzie utrudnienia, no bo jednak autobus będzie trochę później dojeżdżał do miejsca. Od niedzieli podróż na trasie do Bielska Podlaskiego, do Czeremchy będzie wyglądała w ten sposób, że pasażerowie na dworcu w Białymstoku będą wsiadali do autobusów. Renata Gerasimiuk z Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. I dotrą do Bielska Podlaskiego, zajeżdżając na wszystkie przystanki, tak jak pociąg kursował. No może wreszcie dożyjemy do XXI wieku, będziemy normalnie jeździć. Podróż będzie trwała dłużej, będzie to około godziny, także prosimy bardzo o zapoznanie się z naszymi rozkładami jazdy. W zasadzie czy się jedzie pociągiem czy autobusem, to dla mnie nie ma żadnej różnicy. Życzymy Państwu przyjemnej. Łącznie na całym odcinku wymienionych będzie około 70 km torów. Po modernizacji pociągi będą mogły jeździć 2 razy szybciej, czyli z prędkością nawet 120 km na godzinę. W polityce osiągnęła wszystko, by teraz upaść na dno. Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej podtrzymał wcześniejszą decyzję parlamentu o usunięciu prezydent kraju Park Geun-hye ze stanowiska. To pierwszy taki przypadek w historii demokratycznej Korei. Prezydent miała złamać konstytucję, dopuszczając do poufnych spraw państwa swoją przyjaciółkę, nie pełniącą żadnych funkcji publicznych. Ale jak tłumaczy ekspert Centrum Studiów Polska-Azja, Oskar Pietrewicz, cała afera może być dopiero wierzchołkiem góry lodowej. Pani prezydent Park Geun-hye była uosobieniem tego wszystkiego, co jest złe w polityce południowo-koreańskiej od lat, czyli powiązań, dziwnych powiązań z najbliższym jakimś swoim otoczeniem, o którym cały kraj nie wie, bardzo szemranych interesów na pograniczu polityki i wielkiego biznesu, bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz bardzo istotną. Tu jest usunięcie pani prezydent, ale przecież też niedługo ma się rozpocząć proces wiceszefa Samsunga. Nowego prezydenta Koreańczycy mają wybrać za 2 miesiące. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota pochmurna w całym kraju, rozpogodzenia możliwe na zachodzie, deszcz prawie wszędzie, bez opadów tylko na krańcach północno-zachodnich, od 4 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Lamenty i odmęty, Monika Brodka. Dzisiejsza audycja będzie monotematyczna, w zasadzie poświęcona jednemu miastu, mojemu miastu szczególnemu, w którym spędziłam większość mojego dorosłego życia i nadal spędzam. Z wyboru, muszę przyznać, będzie to audycja o Warszawie. Dosyć śmiesznie było przygotowywać te wszystkie utwory i wysyłać je do mojego wydawcy, bo w zasadzie każdy utwór, każdy tytuł jest taki sam w dzisiejszej audycji. Jest to albo Warszawa, albo Warsaw, albo spotkanie z Warszawą, Warsaw Street, Warszawka, albo Warsowi. Dzisiaj zagramy bardzo dużo piosenek o Warszawie, nie tylko polskich, przede wszystkim zagranicznych. To była Sharon van Etten w utworze Drodzy Państwo, Warsaw! Taka niespodzianka. Jestem bardzo ciekawa, dlaczego właśnie taki tytuł nosi ten utwór i jakie Sharon ma konotacje z naszym miastem, z którego dzisiaj właśnie nadajemy tę audycję. Teraz będzie utwór pod zaskakującym tytułem Warsaw i Brygada Kryzys. Przyznaję, że Warszawa w dzisiejszej audycji brzmi bardzo jazzowo i punkowo. To była Brygada Kryzys. Bardzo przepraszam, że na przykład nie ma Czesława Niemena w dzisiejszym programie, ale starałam się wygrzebać jakieś mniej znane utwory. Rarytasy na przykład. Jest tutaj zespół o nazwie Tetrasax, którego zupełnie nie znam, ale skomponował utwór o nazwie Warszawa, który jest bardzo ciekawy. Trwa 7 minut. Zapraszam. Thank you. Znaczna część dzisiejszych artystów słyszy Warszawę w molowych tonacjach. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo Warszawa szczególnie latem tętni życiem i jest bardzo, bardzo kolorowa. Ja kocham Warszawę letnią, szczególnie życie, które toczy się wokół Wisły po obu brzegach i szczególnie wyjątkowe są dla mnie ogniska rozpalane po praskiej stronie i robi to taki zjawiskowy klimat bycia trochę na uboczu, trochę w lesie, a jednak widoku wielkiego miasta przed nami, przed oczami. Drodzy Państwo, teraz Irena Santor, Spotkanie z Warszawą, utwór, który pojawił się już kiedyś w poprzednich audycjach, ale zagramy go jeszcze raz, bo naprawdę jest wyjątkowy. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, za gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień, piękny dzień, Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam już, mija czas, pamięcią przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przyleci ptak w porze bzów, w łazienkach cichych szak zajmie znów. Majową noc aż do dnia szak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewa jak ja. Warszawo, weź moją To był duet Lea Porcelain, niemiecki duet, a wcześniej David Bowie oczywiście w piosence Warszawa. Ja do Warszawy przeprowadziłam się w bardzo młodym wieku, miałam 16 lat i bardzo szybko znalazłam się w tak zwanej Warszawce. O tym właśnie, o meandrach warszawskich klubów i tak zwanej Warszawki w cyniczny i dosyć trafny sposób opowie nam Fish i Emadę. FIZ Pablo Houdini przy mikrofonie. Warszawka płonie, Warszawka płonie. FIZ Pablo Houdini przy mikrofonie. Warszawka płonie, Warszawka płonie. FIZ Pablo Houdini przy mikrofonie. Warszawka płonie, Warszawka płonie. A jestem VIP-em, przyjechałem czarnym dużym jeepem, wiesz. Jestem z prawdziwym stylem typem. Dzień dobry, wita się góra z górą, szczyt ze szczytem. Jestem znany, lubiany na salonach, wiesz. Jestem nieco sztywny, lecz jestem z klasą. Jestem typem z kasą, śledzę wszystkie trendy. Bywam tu i tam, znam wszystkich, których trzeba znać. Robię imprezki, na których będą grać znane gwiazdy z telewizji, wiesz. Do wódki i zagrychy będą śpiewać swoje kichy. Mam wstęp, mam dostęp do nowości ze świata. Mam modną kurteczkę, rozmowy o interesach z aktorkami, z modelkami, pierwsza klasa. Pierwsza klasa. A jestem VIP-em, ważny jestem, a salonowym typem. Każdym gestem ja idę tędy, którędy idą trendy. Jestem wciągnięty, tym pochłonięty. Uwielbiam chodzić na ekskluzywne spędy. Trochę napięty, trochę nadęty. Jakby z krochmalu, trochę wyjęty. Obładowany plakietkami, wejściówkami. Zajęty wszelkiego rodzaju gadkami. Piję alkohol z takimi samymi jak ja typami. A za ich plecami nazywam ich baranami. Wyszło z worka szydło, my jesteśmy po prostu kulturalne bydło. Jak potrzeba mam nowości, nowinki prosto z nieba. Mnie nie rusza bieda, kupię jak ktoś nie da. Trochę we mnie zgreda i dostanę medal. Za to, że robię wszystko, wszystko to co trzeba. By jak najlepiej siebie sprzedać, by jak najlepiej siebie sprzedać. Sobie zadufany, elegancki, arogancki. Macie mi pochlebiać, macie mi pochlebiać. Wiesz, jestem VIP-em. Mam to wypisane na plakietce, wiesz. Darmowe drinki, ekskluzywne minki, dziewczynki z wyższej półki, wiesz. Co chcesz? Co się pytasz? Ja ci nie słyszę teraz. Trudno jest mi się do ciebie zgiąć, nagiąć jak trzeba. Mam czarne buty na glebie, a głowa sięga nieba, wiesz. Głowa sięga nieba. Aha, FIZ Pablo Houdini przy mikrofonie. Warszawka płonie, Warszawka płonie. FIZ Pablo Houdini przy mikrofonie. Warszawka płonie, Warszawka płonie. FIZ Pablo Houdini przy mikrofonie. Warszawka płonie, Warszawka płonie. FIZ Pablo Houdini. Warszawka płonie, Warszawka płonie. FIZ Pablo Houdini. Ha. Tsk, tsk, tsk. Warszawka płonie, Warszawka płonie. Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że to mój 13 rok w Warszawie. Droga Warszawo, bardzo dziękuję ci za tę relację, trudną, burzliwą, ale pozostawiającą w mej głowie masę ciekawych wspomnień. I zdałam sobie sprawę też z tego, jak wiele klubów i różnych miejsc już zupełnie nie istnieje na mapie Warszawy, ja nadal je pamiętam. Ciekawych inicjatyw, jak chociażby Wietnamczycy na stadionie i wycieczki o 9 rano na zupę do Wietnamczyka. Nawet napisałam o tym piosenkę. Cieszę się, że Warszawa cały czas się zmienia i jest masę ludzi, którzy podróżują i przywożą z zagranicy różne ciekawe koncepty i zmieniają to miasto na lepsze. Teraz będzie Holy Toy. To był zespół Sorry Boys z ich poprzedniej płyty Volcano, Leaving Warsaw. Chociaż Bella nic nie wspominała mi o tym, że opuszcza Warszawę. Muszę z nią na ten temat porozmawiać. A nowa płyta zespołu Sorry Boys ukazała się w zeszłym roku. Nosi tytuł Roma. Jak będę przygotowywać audycję o Rzymie, na pewno zagramy coś z nowej płyty. Drodzy Państwo, to już jest koniec. Spędziliśmy tą niecałą godzinę z piosenkami o Warszawie, na temat Warszawy, około warszawskich. Cóż mogę powiedzieć? Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, w piątek. Jak zwykle pożegnam się wokalistką, która ma bardzo do mnie podobne nazwisko. Nie wiem w sumie dlaczego. Monika Brodka nadawała tutaj z trójkowego studia. Do usłyszenia w następny piątek. I fell in love with a city. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. The shooting stars on the blackbird night sky.